Thank you. か。 Kutya! Hol vagy, kanyama? Nem kell, hogy dolgozz, itt van a kenyered. Jó. Melyik kell a száva, vagy pedig lenne a násalipa? Melyik kenyér kell? Nását adjak akkor, jó? Na, a szávát, hanem a másikat. Megkocsodom azt is. Több fajta van. Itt nincs már... Itt nincs itt a pénzed, hogy elvittem volna. Nincs itt. Nem jött haza? Jöhetnének a virágéme. Ezt a sok virágot el is kellene adni. Nem dísznek van itten. Hát ma a jövő héten veszem. Felállt az ötikra talán. Nem ilyen műrűnőben lehetünk vele, hogy értem a műtelen. Shit! Hol vagy? Mikor viszed ki a virágot? Hónap? Tatáhó. A balukba. Viszont adtad a pénzt, tátszába a pénzt, vagy mi? Az Isten tudja, itt van. Mi már? Ha most volt a betegkönyvbe. A betegkönyvet én nem piszkáltam akkor. Meg itt az 5 dinár. Akkor is apróztad a pénzt, nem? Ja, meg nincs abszolút apró pénz. Jó. Eleget adtam? Eleget. Adok egy kapát, és kikapálod, azt beletesz egy büdös így megjönt egy víz. Jó, majd. Azt virágot. Anyád lebaszott, hogy elzárod. Ugyan jövök. Hónap viszed ki? Hónap ezt kérlek, már várom a virágot. Jöjjön, virágot enni. Hát, megígérték. Yeah. legyen sokáig. Lófasz, hát nem zöldet kell szennem? Na, fogd meg ezt a zöldet, azt tedd, állíts vele a vajlingba. Abban, amiben szoktam a csirkéket forrálni, vagy a tyúkokat, és akkor tedd, hogy nyerjen a láb alatt. Mert a légyformára szoktam, hogy légy másra legyenek. Ha neked is kihozni a vajon kis meg. Na most miért nem viszed le? Figyelmeztek a kösetén. Valami, hogy mit teszik táhozni. Tudom. Thank you. Nincs itt cica.